FM. Brussel. 98.8. Oudsoen FM. Door de Electricity. Nog één uurtje Oudsoen FM. Het laatste uurtje van zaterdag. En dan gaan we live naar de Fuse in Brussel. Eerste verdieping, want daar staat Sadiq. Dit is hem tot 5 uur. Sadiq. Oudsoen FM. Come on.

Don't stop, get it, get it. Not don't stop.